www.ekonomia.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 marca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rok po wyzwoleniu Buczy prezydent Ukrainy przekonuje, że świat nie może zapomnieć o okrucieństwach Rosjan. Kumulacja kilku czynników wywołała katastrofę w Odrze, czytamy w raporcie Państwowego Instytutu Ochrony Środowiska. W Wadowicach trwają ostatnie przygotowania do koncertu w hołdzie dla papieża Polaka. Świat nie może zapomnieć o okrucieństwach Rosjan, mówił w Buczy prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wziął udział w uroczystości rocznicy wyzwolenia tej podkijowskiej miejscowości, w której rosyjscy okupanci zamordowali niemal 1,5 tysiąca cywilów. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ludzka przyzwoitość nie pozwoli zapomnieć tego, co Rosjanie dokonali w Buczy. Jak dodał, nie pozwolą na to też sami Ukraińcy. Na ulicach Buczy świat ujrzał rosyjskie zło. Zło, którego Rosjanie nie próbowali ukryć. Świat zobaczył to, co Kreml pragnął przynieść także na inne ulice Ukrainy oraz ulice Europy i świata. Wołodymyr Zełenski dodał, że to Ukraińcy zatrzymali zbrodniczy pochód Rosjan. Największą antyludzką siłę naszych czasów. Zatrzymali siłę, która znieważa i chce zniszczyć wszystko to, co cenne w człowieku. Według ukraińskiej prokuratury generalnej podczas 33 dni okupacji Buczy i powiatu buczańskiego w 2022 roku wojska rosyjskie popełniły ponad 9 tysięcy zbrodni. Rosjanie zabili tam ponad 1400 cywilów, w tym 37 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio. Susza, wysoka temperatura, niskie stany wód, a także zrzuty przemysłowe prowadzące do zasolenia wody i wystąpienia biogenów przyczyniły się do toksycznego zakwitu złotych alg w Odrze. Tak wynika z końcowego raportu zespołu badającego ubiegłoroczną katastrofę na rzece. Latem z Odry wyłowiono tony śniętych ryb. Główny inspektor ochrony środowiska Krzysztof Gołębiowski zapewnił, że instytucja od ubiegłego roku stale monitoruje stan Odry i regularnie wykonuje badania w 20 punktach, także pod kątem obecności złotych alg. Zapowiedział, że niebawem zostanie uruchomiony stały monitoring online jakości wody w rzece. Za chwilę zostanie udostępnione, tak żeby każdy mógł zapoznać się z tymi wynikami, które będą przekazywane za pośrednictwem tych urządzeń autopomiarowych, które już zostały posadowione w nurcie rzeki Odry. Informacje o wynikach będą również dostępne dla podmiotów, które dokonują zrzutów, tak żeby w ramach tej odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za środowisko, mogły regulować swoją pracę. Główny inspektor ochrony środowiska poinformował też, że przebadano inne, główne polskie rzeki i ich dopływy. Nie wykryto w nich obecności złotych alg. Na poligonie w Orzeszu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych. To najważniejszy dokument określający priorytety rozwoju sił zbrojnych wydawane przez głowę państwa. Na poligonie w Orzeszu odbyły się pierwsze strzelania nowych koreańskich czołgów K-2. To jest przesiadka. Mówił po rozmowach z żołnierzami prezydent Andrzej Duda. Jak się tutaj uśmiechaliśmy, jak z syrenki czy z dużego Fiata w tej chwili do nowoczesnego samochodu najnowszej generacji. Zwiększenie liczebności i jakości sprzętu to jeden z elementów podpisanego dziś dokumentu głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych. Jest to ważne, jeśli chodzi o przyszłość naszego kraju. Wicepremier szef MON Mariusz Błaszczak. Siłę Wojska Polskiego, ale także jeśli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wskazuje kierunki, w jakich powinniśmy rozwijać siły zbrojne. Oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację także i na Ukrainie. Obowiązek wydania tego dokumentu co 4 lata doprecyzowała przyjęta rok temu ustawa o obronie ojczyzny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Inflacja spowolniła. W marcu wyniosła 16,2%. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym wskaźnik ten był na poziomie 18,4%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że najmocniej obniżyła się dynamika cen paliw. Jeszcze w lutym rosło ponad 30% rocznie. Wynik w marcu to zaledwie 0,2% rocznego wzrostu. Wolniej rosną także ceny energii. Tutaj inflacja spadła z ponad 31% do 26%, co cały czas oznacza szybki wzrost, aczkolwiek już nieco wolniejszy. To także początek trendu dezinflacyjnego. Szczyt inflacji jest już za nami, a w kolejnych miesiącach będziemy obserwować powolny spadek wskaźnika CPI. Pełne dane na temat marcowej inflacji GUS poda w połowie kwietnia. Na rynku w Wadowicach trwają ostatnie przygotowania do wydarzeń związanych z 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Głównym z nich będzie koncert z udziałem gwiazd, transmitowany przez Polskie Radio i Telewizję Polską, zapowiada Magdalena Maślona z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Podczas wydarzenia przypomnimy też słowa Ojca Świętego, które zabrzmiały podczas 8 pielgrzymek do ojczyzny i będą one przeplatane utworami muzycznymi w wykonaniu artystów, największych artystów polskiej sceny muzycznej. Wystąpią m.in. Edyta Górniak, Mateusz Ziółko, Łukasz Zagrobelny, Mała Armia Janusika, Janusz Ranek i Radek i wielu innych. Widowisko artystyczne Nie zastąpi Ciebie nikt rozpocznie się o 18:00. Nie ma biletów na koncert. Polskie Radio na podium wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych w Polsce. Według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów Polskie Radio jest trzecim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w kraju. Największą cytowalność miał program pierwszy, na który inne media powoływały się 382 razy. Z kolei program trzeci Polskiego Radia cytowany był prawie 300 razy, co daje piątą pozycję wśród rozgłośni radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy były cytowane w lutym tego roku w sumie ponad 1000 razy. To był serwis Trójki. O sporcie Robert Grzędowski. Z powodu silnych podmuchów wiatru i opadów deszczu dzisiejszy konkurs lotów narciarskich na Mamucie w Planicy nie odbył się. Zawody przeniesiono na jutrzejszy poranek. Mają się zacząć o 8:45 i składać z jednej serii. Wystąpi czterech Polaków: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Andrzej Stękała. Po skróconym konkursie indywidualnym w planie są zawody drużynowe. A w piłkarskiej PKO Ekstraklasie w planie na dziś są dwa mecze. Jeden z nich trwa do przerwy. Zagłębie Lubin remis bezbramkowo z Wartą Poznań. O 20:30 na boisko w Gliwicach wybiegną piłkarze Piasta i Górnika Zabrze. Grają też siatkarze z Plus Ligi. To ostatnia kolejka fazy zasadniczej. Już wiadomo, które zespoły zagrają w playoffach, ale wciąż układ tabeli może się pozmieniać. Aluron CMC Zawiercie wciąż ma szansę na rozstawienie z numerem pierwszym, ale musi ograć Luk Lublin i liczyć na porażki Jastrzębskiego Węgla oraz Resowi. Zawiercianie pierwszą część planu realizują, bo prowadzą z Lublinem 2-1 po trzech setach. Sporo wyjaśni się jeszcze dziś wieczorem, bo o 20:30 Asseco Resovia zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice. Organizatorzy tegorocznego Wimbledonu postanowili dopuścić do rywalizacji tenisistów z Rosji i Białorusi, czyli zrobić to, na co nie zdecydowali się w zeszłym roku. Stawiają jednak warunki, a mianowicie deklarację, w której sportowcy z tych dwóch krajów mają się jednoznacznie opowiedzieć przeciwko reżimom Putina i Łukaszenki. To ważna decyzja, bo może być wyznacznikiem dla organizatorów innych zawodów międzynarodowych, tych, którzy po zaleceniu MKOL-u chcieliby pozwolić na starty Rosjan i Białorusinów. Na razie nie godzą się na to szermierze, a konkretnie zawodnicy, bo Międzynarodowa Federacja tej dyscypliny już tak. Ponad 300 szermierzy, w tym liczna grupa Polaków, podpisało się pod listem do Federacji FIE oraz MKOL-u i w tym liście domagają się ponownego rozpatrzenia kwestii reprezentantów Rosji i Białorusi, a decyzję o dopuszczeniu ich do rywalizacji nazywają katastrofalnym błędem. Po stronie zawodników jest też francuska Federacja Szermiercza, która postanowiła zrezygnować z organizacji majowych zawodów Pucharu Świata Szpadzistów. To nie pierwszy taki przypadek w szermierce. Wcześniej zawody odwoływali już Niemcy i Duńczycy. Polska w dniach od 21 do 23 kwietnia ma organizować Puchar Świata Florecistek w Poznaniu i ten puchar ma się odbyć, ale zawodniczki z Rosji i Białorusi będą musiały podpisać deklaracje podobne do tych wimbledońskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc deszczowa w prawie całym kraju. W górach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 2 do 9 stopni. Jutro też będzie padać. Od 4 stopni na wybrzeżu, przez 10 w centrum, do 13 na południu. I tam też możliwe będą burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce.

11 lat Matchbox 20 kazali czekać na kolejny album, no ale już wiadomo, że nadejdzie 26 maja, płyta będzie nosiła tytuł Where the Light Goes. No jeden z pierwszych singli, który ten album zapowiada, Wild Dogs Running a Slow Dream, to jest pierwsza z trzech propozycji 52 wydania listy przebojów trójki. No to zaczynamy, 30 przed nami, na miejscu 30 tym razem Cheap Tobacco, Jestem Sama. Jestem sama, sama. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Ja No i wyszła. Chip Tobacco, jestem sama na miejscu 30. 52. wydania Listy Przebojów Trójki. Ta piosenka spadła o jedną pozycję. Dzisiaj mamy ostatni dzień marca, więc kierujemy do Państwa pytanie, co się Państwu w tym marcu udało? Co przyniósł dobrego marzec w 2023 roku? Proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek, a może nawet proszę się pochwalić. Na miejscu 29. tutaj też spadek, bo przed tygodniem na 25. Lux Torpeda Hydra. Hydra, Lux Torpeda na 29. miejscu w 52. wydaniu Listy Przebojów Trójki. W związku z tym, że powoli żegnamy, no właściwie to dzisiaj, żegnamy marzec 2023 roku, proszę koniecznie dać nam znać, co dobrego przyniósł ten miesiąc, co dobrego udało się Państwu zrobić, może coś załatwić. Proszę dać znać. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony na 28. Ta niżej notowana z dwóch piosenek grupy Collage, Man in the Middle.

this part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. Na 27. miejscu melduje się Maneskin The Loneliest. Państwo słuchają 52. wydania Listy Przebojów Trójki. No, dwa miesiące prawie, co do dnia, dwa miesiące temu ukazał się 25. w dorobku zespołu Uriah Heep album Chaos and Color. Pierwszym singlem, który zwiastował ten album, no i tak się złożyło, że też numer jeden na płycie, to Save Me Tonight. Ten utwór na 26. miejscu jest dziś. No i niepostrzeżenie mamy pierwszy awans dziś, czyli Tonight, Save Me Tonight, grupy Uriah Heep z 30 na 26. 52. wydanie Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj pytamy Państwa, co się Państwu udało zrobić w marcu? Ja w zeszłym tygodniu byłem w Białymstoku na spotkaniu z Wikingami i Jaćwingami. Bardzo sobie chwalę. Była piękna impreza z treningami, walkami i biesiadą. Naprawdę wszystkich uczestników, wszystkich Wikingów, Jaćwingów, Prusów pozdrawiam. Jakem niedźwiedź ze Szczytna. Ale rozumiem, że nie plądrowaliście. 2-2 i 7 trójek. Co ciekawego przyniósł Państwu marzec, który powoli żegnamy. 2-2 i 7 trójek. Riverside Self-Aware to miejsce 25. Bazując na tym, co podpowiada oficjalna strona grupy Riverside, to ich światowa trasa koncertowa trwa, choć ta część, która obejmowała Amerykę Północną, właśnie się zakończyła. No i teraz przyjdzie czas na Europę. 16 kwietnia Holandia, a później Wyspy Brytyjskie. To jest 52. wydanie listy przebojów Trójki Riverside. Self-Aware na 25. Na 24. Nirvana. Something in the Way. Sześć miejsc w dół, na 24. ostatecznie Nirvana, Something in the Way, w 52. wydaniu listy przebojów Trójki. 227 trójek, czekamy na Państwa telefony. Proszę się pochwalić, co dobrego przyniósł marzec, który powolutku żegnamy. 227 trójek, a na miejscu 23. i to dopiero spadek aż o 10 pozycji. Tilaf, Pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty. Rzecz.